urodzić się znowu i wtedy wyniósłbym znowu to wszystko od nowa. I telewizor na karnych w finale, na Lidze Mistrzów i byś się nie ściął. Jak obstawiłeś orzełka, przegrałeś. Mam monetę z podwójną reszką. Zresztą wam było ciężko? Jak ciężko, przestań skomleć. Masz przecież wszystko, czego tu potrzeba, koleżko, żeby tu tworzyć historię. Ciągle słyszę, ile ludzi na mój temat plotek. Szanuję ślinę, nie będę tu robić afery o koper. Zwykłe życie, tu stajesz w konkursie na składanie ofert. Ja mam cynę od pani, co wcześniej zajrzała do dam się odegrać, rzuć jakąś liczbę. 7, 8, wygrałem, masz to na farta. Zaceruj krzywdę, załataj biedę, może da radę. Jestem hybrydą artysty i marginesu, ulic i arystokracji. Wszędzie spokojnie, bez stresu. Wyślę ci mordo pocztówkę z wakacji. Biznes, życie, street, mówię wam. Przejdę do historii jako ten, kto zaliczył wszystkie plansze gry, uczyło. No właśnie, nie mamy muzyki oryginalnej do spektaklu. Czy to jest wyjęte ze spektaklu? Nie, to absolutnie nie. Ale Sokół, tak jak powiedzieliśmy, jest lub go nie ma, ale jakoś tam funkcjonuje, tak? Jest, absolutnie. Dobrze. No właśnie, jest to tak... Mądrzy również ludzie powiedzieli, poemat hip-hopowy, inni ludzie, czyli książka Doroty Masłowskiej. No i oczywiście taka forma dyktuje muzykom warunki. No. I tutaj już jesteśmy w tym innym świecie, bo przecież hip-hop i cała ta kultura hip-hopu należy do tak zwanej subkultury. Czyli to jednak jest coś, co jest wyłączone z tego... No, brzydko mówiąc, mainstreamu, tak? Z tego, co jest powszechne. To jest pewna grupa ludzi specjalnie się ubierających, poruszających, w sposób specyficzny bardzo śpiewających, no, słynne czapeczki, spodnie i tak dalej. No, to jest subkultura hip-hopowa. I stąd moja wątpliwość, że inni ludzie to niekoniecznie my, tylko właśnie oni z tej właśnie podkultury. Kto chciałby zabrać głos jeszcze? No bo ja tego nie rozumiem. Znaczy ja w ogóle nie czytałem tej książki... Nie czytałeś? Nie czytałem tej książki z myślą o tym, że jest to poemat hip-hopowy. No, tak się o nim mówi. No. W jakimś sensie... No tak, no ale ludzie z hip-hopu mówią, że to absolutnie nie jest hip-hopem. No bo trudno, żeby to była jedna wielka piosenka, aczkolwiek też zwracają na to uwagę, że książka została wydana jak właśnie płyta. Czyli przypomina zewnętrznie płytę. No tak, ale wcześniej słuchałem na przykład Doroty w jej projekcie muzycznym Mr. D i to też trudno nazwać hip-hopem. To jest po prostu Dorota Masłowska. To jest jakaś inny rodzaj formy. I ja na przykład czytałem tę książkę dokładnie tak, jak czytałem wcześniej Między nami dobrze jest. Czyli po prostu coś, co napisała Dorota Masłowska. To jest jej specyficzny język. To jest... oczywiście on z hip-hopem może mieć coś wspólnego, bo on mówi o tym życiu, powiedzmy, i gloryfikowaniu też trochę takiej tych ludzi pominiętych, tak? I stąd ten język. Ulica, no nazwijmy to ulicą. To stąd ten język, ta brutalność, ordynarność czasami. Z drugiej strony jakaś niesamowita wrażliwość i poetyczność w tym wszystkim. I to jest jej po prostu jakość. No, wielu ludzi to próbuje podrobić. Pisząc w różnych gatunkach tak naprawdę literatury, ale ona ale jest podrobić po prostu... Masłowską czy hip-hop? Masłowską. Ale myślę, że... Agnieszka? Że Dorota Masłowska i hip-hop w tym przypadku, w przypadku innych ludzi dużo ze sobą mają wspólnego. To znaczy, mam na myśli poezję i pojemność tekstów. To znaczy, to mnie ta subkultura też nie była nigdy szczególnie bliska, ale dzięki tej pracy też zaczęłam bardziej, po prostu zaczęłam słuchać tych tekstów hip-hopowych i to, co wspólnego mają z tą książką Doroty Masłowskiej, to niezwykły język poezji. Mówię o bardzo dużym konkrecie, to znaczy niewielkiej liczbie słów wyrażającej bardzo pojemne treści. I z tym się też spotykamy pracując właśnie podczas prób, pracując z tym tekstem. Właściwie odkrywając, ciągle odkrywając, zdzierając kolejne możliwości i właściwie otwierając kolejne drzwi, to znaczy kolejne znaczenia i to, jaki ten tekst jest pojemny, niesamowite. Rzeczywiście udało się jej zapisać, no właśnie bardzo, bardzo ten tekst mi przypomina kalejdoskop, to znaczy jedno oblicze, które nieskończenie wiele razy może zostać odbite, tworząc nowe jakości. I tutaj to jest, i właściwie próbujemy tam włożyć rękę i sięgnąć dna, a dna nie ma. Nie ma. No znów bardzo ciekawa uwaga, dziękuję. A jeszcze tak wracając do tej muzyczności spektaklu, o czym mówił Marcin Czarnik, że właśnie marzyła Dorota podobno, żeby stworzyć taki rodzaj musicalu. No tutaj pewną analogię odnalazłam tutaj do pani Agnieszki, w krakowskim spektaklu, czyli w Pawiu Królowej w Narodowym Starym Teatrze. To też wyśpiewany właściwie tekst adaptacji powieści, no bo Paw Królowej to powieść, a to, co leży przed nami, no to bardziej poezja, jeżeli już można tak to najogólniej określić. Tak. I tam też taki, powiedzmy, stylizacja na hip-hop pojawia się. Też ten specyficzny sposób rytmizowania słowa i podawania go wraz z muzyką. To jest jakoś hip-hopowe, czyli ja bym jednak upierała się, że to jest jakiś rodzaj stylizacji na hip-hop. Oczywiście stylizacja no, może być bardziej zbliżona lub oddalona od tego, co się próbuje sparafrazować, czy jak to nazwać. Tak patrzę teraz na Rafała, żeby zrozumienie w jego oczach odnaleźć. Zrozumienie nie generalnie, tylko tego, co chcę przekazać tak u mnie. No właśnie, teraz ten język. Ten język, no wszędzie tak jest napisany, że to jednak jest ten najważniejszy bohater. Czyli to, jak to się opowiada, jak się mówi, jak się porozumiewa z rzeczywistością. No, zarazem wydawałoby się, jest to język na stolicy naszego kraju. Co mnie też zadziwia, bo nie wiedziałam, że my tak sobie mówimy właśnie w tym języku. Naprawdę? No. Oczywiście, że tak mówimy. No, może nie w radiu, no tak. No może nie w radiu, tak. No tak, no, to przepraszam. Mówimy. Ten język to jest bardzo ciekawa rzecz, bo on jest tak silną strukturą, że jest jednocześnie jakimś błogosławieństwem dla nas pracujących nad tym tekstem w teatrze, jak i przekleństwem. Ja pamiętam nasz koszmar z pracy nad Między Nami, kiedy wszyscy strasznie, łącznie z panią Danusią Szaflarską, świętej pamięci, też się, troszkę do się śmialiśmy, czytając Między Nami dobrze jest, po czym zaczęła się tragedia, jak wyszliśmy na scenę i próbowaliśmy coś z tym zrobić. Bo okazało się, że to jest tak silna forma, że próbowanie dorobienia do tego jakiejś inscenizacji albo nas niebezpiecznie zbliżało w stronę jakiegoś bardzo taniego kabaretu, albo po prostu sprawiało, że nie wiadomo było, o co chodzi. No i w końcu doszliśmy do wniosku, że oczywiście no przeszliśmy swoje, wiadomo, ale doszliśmy do wniosku, że wiara w ten tekst i po prostu go podanie w jakiś jest kluczem do tego, nie? Tutaj ja na przykład odkrywam w naszej pracy teraz nad innymi ludźmi, że jest podobnie, że w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, do jakby zrozumienia, o czym jest tekst. No tak, niewątpliwie tekst jest partnerem. Tekst, czyli język, tak? Czyli język, tak, bo tak. O to chodzi, znaczy sposób wypowiadania. Jego rytm, tak. Otóż to, właśnie. Forma. Ale tak. Myślę, że specyfiką też akurat tego, że jako pierwsi robimy ten spektakl od momentu, kiedy została wydana książka, też jest nieprzypadkowy, znaczy, że Grzesiek wcześniej robił Między Nami Dobrze Jest. Wielu jest aktorów, którzy już brali udział w tamtym spektaklu i nauczyli się tego języka i mogą ten język jakby uczyć tego języka aktorów, którzy jeszcze w tym wcześniej nie grali. W związku z tym jest taka niesamowita energia robienia tego spektaklu teraz, bo już dużo ludzi mówiło tym językiem. Mhm. I teraz uczą się nowi mówić też tym językiem, mhm. tylko że jest parę lat później i dużo poszło do przodu. I też wizualnie ten spektakl, tamten spektakl był totalem, a teraz jest tak, że jeszcze jest prościej, ale oczywiście dużo bardziej skomplikowanie, natomiast wszystko leci i to jest no myślę też taki bardzo ważny moment, którym jakby jest wypracowywany trochę jakiś nowy rodzaj języka znowu. Wydaje mi się, że być może jakby uda się stworzyć jakiś nowy rodzaj języka w teatrze, jeżeli nam to się uda i wypali. No, no właśnie, a propos tego, co Agnieszka, co przed chwilą powiedziała Ania, a wcześniej Kaja, to znaczy mam na myśli nowy gatunek, no to ogromne znaczenie ma to, o czym wcześniej mówiliśmy, to znaczy ta no, ogromna liczba współtwórców tego spektaklu, bo ten język, myślę, że to, co jest jedną z wartości tego medium, jakim jest teatr, no to jest właśnie ta fuzja, twórcza fuzja ludzi, artystów z różnych dziedzin, którzy rzeczywiście przy tej pracy są sobie partnerami. I mówię tutaj i o artystach wizualnych, i o muzykach, i aktorach, i właściwie no, twórcach. No, mówię o każdej sferze, i wizualnej, i jak ze sobą współpracujemy i jak każdego dnia właściwie ten język się na nowo tworzy i się, no to co ja też lubię w tej pracy, mimo że teraz jest bardzo szczególny moment, bo właściwie, bo wszyscy jesteśmy mocno zmęczeni i to przy tym ja przynajmniej odczuwam taką falę ekscytacji tym wszystkim nowym, co każdego dnia przychodzi ze wszech stron. I też bardzo podoba mi się to, że nie jestem w stanie nad tym zapanować, że właściwie chyba nikt nie jest w stanie w tym momencie jeszcze nad tym zapanować, ale właściwie to co mi się podoba, że ci twórcy działają w tym momencie tu i teraz i też w dużym stopniu będzie tak podczas spektaklu, no tworząc jeszcze inny język, a Dorota Masłowska jest no jedną z głównych tutaj partnerek w tym przedsięwzięciu. Ona bywa na próbach? Nie. To dobrze. My też mamy coś jest to genialnego w tym nowym języku. To też myślałam o tym, jak Agnieszka mówiła, że ten nowy język to też jest sposób, w jaki my myślimy o tym, co się wydarza. Tak naprawdę, jak wracamy do książki, to my trochę nie pamiętamy już książki. Ja przynajmniej tak mam, że ja już trochę o tej książce zapomniałam. I to daje nam przestrzeń do tego, żeby rzeczywiście wpuścić ten tekst w teatr. A my w teatrze i aktorzy, i właśnie wszyscy od muzyki po właśnie wizual, my możemy jeszcze ten język zmienić. Czyli my możemy opowiadać obrazami i sytuacjami albo na kontrze, albo jeszcze na innym poziomie i tak naprawdę jakby robić swoją własną interpretację tego języka, to jest cudownym doświadczeniem i myślę, że no to jest tak jak robić Szekspira, no, czyli rzeczywiście można po prostu od różnych stron podejść i zobaczyć zupełnie co innego i robić czasami na odwrót, albo to super jest to doświadczenie. Ale tak jak słucham was i leży przede mną ta książka, to pomyślałam, że to jest piekielnie trudne zadanie, no po prostu nietypowe w ogóle dla naszego teatru. Który teatr stać na taką gigantyczną obsadę, tak? Mówię o całej tej... Mnóstwo ludzi u nas pracuje za darmo, no bo właśnie, mają, no robią właśnie, to no. Albo za bardzo niewielkie stawki. Mamy jakiś taki właśnie cudowny zespół fanatyków. Otóż to, nie każdy teatr też ma taki cudowny zespół fanatyków. Jesteśmy bardzo wszyscy w to zaangażowani, czujemy to i nam się chce. Mm-hmm. Jakby po prostu nam rzeczywiście... Fajnie nam się chyba pracuje. No i to, co jeszcze też myślę, że jest fascynujące dla wielu, że tak jak mówiliśmy a propos tego języka, tekstu, rapowania, czy nie rapowania, czy po swojemu mówienia i tak dalej, tym językiem, no to wielu twórców też pracuje po raz pierwszy w teatrze. Mówię o muzykach zwłaszcza. I to też jest super, że dla wszystkich nas to jest pierwsze doświadczenie. Tak. I też takie... Kaja? Takie, mówię to w pozytywnym tego sformułowania znaczeniu. Takie wychodzenie ze strefy komfortu. Bo naprawdę się trzeba puścić. Się wypuścić. Wypuścić może raczej. Ale każdy z nas, ja myślę, że to jest właśnie tak, niezależnie od tego, jakie jest nasze doświadczenie, to się musimy puścić, bo inaczej... Wypuścić. No, puścić i wypuścić, bo inaczej jakby rzeczywiście nie będziemy w stanie zobaczyć tego, o czym mówiła Agnieszka, czyli jakby nie będziemy sami z siebie w stanie zaskoczyć, a tutaj mamy niesamowitą okazję, żeby samemu siebie zaskakiwać i... To, no. Mhm. A powiedz, bo Kaja wspomina przed wejściem do studia, państwo tego nie słyszeli, że ty będziesz miała mnóstwo pracy z przepoczwarzaniem tych poszczególnych postaci. To znaczy, że one będą grały kilka ról, czy jak to nazwać? Będą miały kilka masek. No, charakteryzacja. No to jest to, co mówiłam wcześniej, że rzeczywiście no, po prostu każdy ma wiele twarzy. No i... tak, ale ty musisz to zrobić własnymi rękami. Znaczy no, pewnie też z ekipą. Z super ekipą. Pozdrawiam Olgę. Ekipa. Mam... No, nie wiem, no już jestem... Ja już akurat skończyłam swoje prawie potwarzanie. Bardzo to było... przyjemne. Czyli ty rysowałaś wszystko i planowałaś, a dopiero pani Olga będzie przemalowywała i tak? Nie, to już w ogóle tak nie pracujemy. Że... nie, ja pracujemy tak, że ja chodzę na próby bardzo długo, a potem z Rafałem, Agnieszką i innymi ludźmi rozmawiamy. Myślimy o tym, kto to jest i jaki ten człowiek jest. A w tym projekcie trochę byli zaskakiwani czasami, jak działało. Ale nie, no raczej jakby nie jesteśmy taką grupą, która ja przychodzę i rysuję i potem ktoś dwa dni przed premierą dostaje kostium. Mhm. Czyli w trakcie nie zmieniasz charakteryzacji poszczególnego... W trakcie zmieniam cały czas. A, no właśnie. Zmieniam, no tworzymy tą postać. No tak jak aktorzy przychodzą na próby i próbują, tak samo próbujemy, jak ta postać wygląda i jaka ona będzie. I długo szukamy tego, popełniamy różne błędy i się uczymy na nich a czasami mamy sukcesy od samego początku, jakby, ale generalnie no przechodzimy taką drogę twórczą, która nam pozwala rzeczywiście wbić się w tą postać, mamy nadzieję, idealnie. A to też... Agnieszka? Jeszcze a propos tego zaskakiwania się, no to trochę tak jest... No właśnie, że dajemy się zaskakiwać. Ja przynajmniej się daję zaskakiwać. Mi się to podoba, bo to jest trochę tak jak no jak rozmowa o jakiejś jednej rzeczy albo zjawisku, albo o sobie nawet, gdzie potem się okazuje, że każdy z nas miał na myśli coś trochę innego. I to jest super, jak bardzo różnie postrzegamy rzeczywistość i jak można różnie spojrzeć na te same aspekty, na te same zjawiska, na pewne cechy, jak różnie dla każdego mogą one znaczyć. Myślę, że też o tym będzie też ten spektakl, między innymi. Teraz chciałam was poprosić o to, żeby, myślę teraz o Agnieszce i Rafale, żebyście spróbowali jakąś próbkę tekstu nam przedstawić. Oczywiście nie zaskakuje was, że musicie to zrobić natychmiast, bo nie wiem, czy zrobicie to z głowy, czy z książki, no bo do wyboru. W tym momencie przygotowań jakby do tej prezentacji, mikroprezentacji, posłuchamy wykonawcy, który nazywa się Mr. D, czyli wiadomo kto, tak, z płyty Społeczeństwo jest niemiłe. Tam gdzie skup 24H, europalety, gdzie kobiety w wózkach zamiast dzieci wożą śmieci, gdzie za garażami miłość prze między kuzynami na stłuczonym szkle. Tam mężczyzna nagi płaszczem mocniej się obwija, marzną sine łydki, bose stopy w mokasynach. Chciałby kogoś napastować, ale nie ma kogo. Wszyscy pędzą do swych spraw, nie obchodzi nikogo. Samotny zboczeniec na skraju miasta, ściemnięty czeka, by przed kimś móc obnażyć się. Nikt nie chce uciec, nikt z przerażeniem wrzasnąć. Każdy mija go obojętnie. Społeczeństwo jest niemiłe. Gdzie 24H, barszcz kokiety, gdzie po lesie zamiast zwierząt chodzą kobiety, by sprzedać tanio swe usta kierowcom o niewybrednych gustach. Dniem i nocą ich ochroniasz na parkingu, marsznie w golfie. Nikt nie spojrzy, nikt nie powie mu dzień dobry. Znajomości z nim nikt nie nawiąże, każdy tylko spieszy się. Ciągle samotny Alfons na brzegu miasta, nikt nie powie co słychać, nikt nie obejrzy się, każdy tylko pędzi do swych spraw, a on siedzi samotny, ziemięty, obojętny. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. Jakim miłym głosikiem śpiewała o niemiłym społeczeństwie osoba, która przybrała pseudonim Mr. D w celu stworzenia płyty pod tytułem Społeczeństwo jest niemiłe. Oj, bywa bardzo niemiłe. To my ludzie radia wiemy skądinąd, jak potrafi być społeczeństwo niemiłe. To teraz bardzo bym prosiła, by tę oto próbkę zaprezentować. Jeżeli będą słowa uchodzące za nieeleganckie. Za niemiłe. Tak, to bardzo proszę. O, tak, tak, pani Agnieszko. Tak, będziemy się nawzajem pipczyć. Pikować, proszę. Tak. U nas to się nazywa pikować. Pikować. No to... Pikować jak... Jak kurtkę. Albo tu samolotem. No dobrze, to już. Trzy, cztery. No właśnie, bo to jeszcze tak, ja to tak jeszcze, no bo przeczytamy jakiś fragment, ale a propos tego zaskakiwania się, no to zgodnie z Rafałem tak właściwie przystaliśmy na to, żeby los zadecydował i otworzyliśmy książkę. W dowolnym miejscu. W dowolnym miejscu. No i okazało się, że we właściwym. Aha, a macie dużo światła? Tak. O, teraz mamy więcej. Proszę bardzo. No to startujemy. Bo Maciej starał się wejść tam cicho, by uniknąć zwyczajowego śledztwa. Co? Ile? Z kim? A mówiłeś im, że masz kredyt, żonę i dziecko? Na palcach koło sypialni przechodzi, bo źle nogę postaw, a stąd już droga prosta do... Nie rozumiesz moich emocji. Masz na koszuli podkład. Jej like przy wszystkich twoich postach. Trochę miała racji. Fuck. Pipi. Fakt faktem, Bochoń lajkowała co popadnie. Maciej musiał to przyznać. Miał jej zabronić? A może to, co wrzucało, było fajne? Naprawdę tu nie chodziło o seks. To nie był ten case. W kategoriach seksualnych jej ciało do ciała Iwony nie miało startu. Ale Iwona przestała na niego już dawno... To znaczy, nadal jakby uważał, że jest sexy, bo obiektywnie jest sexy. Ale sexy jak kredyt. Sexy jak kolejna rata plus odsetki. A tamta... Ktoś może mu się dziwić, bo nawet nie była bardzo ładna. Ale słuchała, co mówi? I śmiała się z jego żartów? Bochoń. Maciej, kobiety są głupie. Murzyni są czarni. Pedały to pedały. To Bochoń. No na to Iwona nie wpadnie, że dla kogoś może być ciekawy, być obiektem fascynacji. Klaudia Bochoń lubi twój link. Klaudia Bochoń zareagowała na twoje pragnienie akceptacji. Jakiś jeden oklapły motyl w brzuchu załopotał, gdy poznał ją na planie. Przegapił w jej oczach dziwne bliki. Teraz już wie, że rozpaczy. W make-upie niby pracuje, ale ich zmatowić nie potrafi. Nie raz i nie dwa próbował ją spławić, ale wykańczała go potęgą desperacji. 40-letnia dziewczyna, co mieszka w pracy, a w chacie trzyma Air Maxy. O, no piękny, piękny tekst, naprawdę, bardzo dziękuję. A to już znacie na pamięć, przepraszam, to wszystko, co macie wypowiedzieć ze sceny za tydzień? No, myślę, że to się... Jak to mówią, more or less. More or less i okay. Że to się okaże, a w ogóle to się wszystko cały czas zmienia. No. Więc może nie znamy jeszcze wszystkiego, co za tydzień będziemy mówić. Nie dlatego, że jeszcze nie zdążyliśmy się tego nauczyć, tylko że jeszcze o tym nie wiemy. Mm-hmm. Dobrze, proszę bardzo. Tutaj taki drobny hałas. Ponieważ szarady państwo, takie. Tak, szarady roszady. Państwo oddalili się od siebie i zbliżyli i w ten sposób... Jak w życiu. No tak. No, mam nadzieję, że państwo, którzy nas słuchają, bardzo źle nas się nie słucha. I że zapitają państwo w TR Warszawa. A teraz, żeby przyspieszyć troszkę, bo widzę, że czasu mamy coraz mniej, jak to zwykle bywa. Za 32 minuty musimy zakończyć. To teraz piosenka, którą wybrał, jedna z, którą wybrał Rafał. Mianowicie zespołu, który nazywa się, zaczynając się, nie chodzi o Sokoła, bo Sokoła nie wybraliśmy my z kolei, ale chodzi o zespół, którego nazwa zaczyna się na R. Rasmentalizm. To tak? Tak się czyta? Tak. Mhm. I podobno wskazałeś, tak podpowiedziałeś nam, żeby to było tango, bo... Nie, ja właściwie zgodziłem się na tango, ale wybrałem zupełnie inny kawałek. Było kilka typów. Ja widzę, że Kaja, że tak, jakoś tak opadłaś na ten fotel. No tak, to ja powinnam opaść w tej sytuacji, no dobrze. Ale w związku z tym jest... A może być tango. Tango, tak? Mhm. Ale jakoś tak o zespole coś? Tak jak pięknie Ania mówi o Sokole, to ty możesz coś powiedzieć o... No, współpracuje z nami też Arek Ras, sitarz, który jest współtwórcą projektu Rasmentalizm i no i bardzo nam dzielnie tutaj pomaga w układaniu tekstów Doroty Masłowskiej do bitów, tak żeby pasowały, żeby to było wszystko jeszcze jakoś składało do kupy. I do tego jest jakimś takim no bardzo

wieczoru autorskiego i premiery książki Doroty Masłowskiej z udziałem Doroty Masłowskiej, która w trakcie tego wieczoru opowiedziała o swojej pracy nad książką, o swoich inspiracjach, a my przeczytaliśmy, nasz zespół aktorski przeczytał fragmenty książki w reżyserii, było to czytanie w reżyserii Grzegorza Jarzyny, pierwsze czytanie poematu Doroty Masłowskiej na scenie teatralnej w Polsce. Następnie w czerwcu przeczytaliśmy po raz drugi fragmenty książki Doroty Masłowskiej w nowej przestrzeni, którą stworzył jeden z portali społecznościowych, jeden z najpopularniejszych portali społecznościowych na świecie. Bardzo dziękuję, że nie wymieniasz nazwy. Otworzył taką przestrzeń dla kultury, w której chce inicjować nowe zjawiska dla polskiej kultury i dlatego myśmy się tam znaleźli i dlatego tam przeczytaliśmy po raz drugi nowy tekst Doroty Masłowskiej, a później ten sam tekst przeczytaliśmy wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami miasta na placu Defilad, a odbyło się to wczesną jesienią w miejscu, gdzie już za 4 lata mamy nadzieję, że stanie nowy budynek TR Warszawa na placu Defilad na naszej działce. Powiem tylko, że spodziewamy się tego, że już w tym roku, pod koniec roku otrzymamy pozwolenie na budowę, a budowa zacznie się w 2020 roku. Trochę obciekaliśmy teren już. Tak, innymi ludźmi. No tak, oczywiście, oni tam już czekają. No właśnie, i jak społeczeństwo przyjęło, które jest najmiłe? Ja myślę, że to była fajna, od dawien dawna... Kiedyś w TR Warszawa działał tak zwany teren, który był takim pierwszym w ogóle wyjściem teatru na ulicę i poza budynek teatru. W Warszawie, bo wcześniej była Legnica, zawsze to oddajemy pierwszeństwo Legnicy. I genialne było to, że w tym czytaniu zrobiło się tak, że Grzesiek Jerzyna zaprosił do tego czytania aktorów spoza teatru również, z różnych środowisk, z różnych teatrów. Lektorów, prawda? Bo nie tylko aktorów. Nie, ale nie tylko aktorzy. Ale mówię o aktorach, bo to było bardzo ciekawe dla naszego środowiska, ponieważ nagle oczywiście byli też było mnóstwo ludzi, byli ludzie kompletnie niezwiązani ze środowiskiem, byli ludzie twórcy wizualni, muzycy, jakby różne osoby, ludzie ze świata kultury i sztuki i teatury. Natomiast to, co było dla nas fajne i bardzo ciekawe, to, że nagle powstało coś takiego, jak jakieś taki na sekundę poczucie wspólnoty w naszym środowisku, czyli to, że nagle aktorzy z różnych teatrów i z różnych światów mogą się spotkać razem i na placu Defilad przeczytać tekst tak dla nas ważny, wszystkich myślę, był bardzo, ja to jakoś bardzo się przeżyłam i wiem, że wiele osób też to tak jakoś odebrało magicznie. Czytałaś? Jasne, bardzo chciałam czytać, dostałam rolę, mówiłam jedno zdanie chyba i... Tak, a to jest przeżycie. A spotkali się na tym placu Defilad Jadwiga Jankowska-Cieślak, Magdalena Cielecka, Maciej Englert, Andrzej Seweryn. Naprawdę pan to Maciej było... Englert? Tak? Maria Peszek, tu już skręcę w kierunku muzyków, ale też aktorów, no bo Maria Peszek przecież jest aktorką przede wszystkim. Co więcej, była aktorką Teatru Rozmaitości. Tak, w którymś momencie, tak. Było to naprawdę bardzo, bardzo ważne dla nas doświadczenie, tak jak mówi Ania. Zresztą spotkaliśmy, mamy postać w spektaklu, której bardzo długo szukaliśmy i Grzegorz bardzo długo zastanawiał się, kto powinien, nie będę zdradzać, co to za postać, ale jest to postać ważna i bardzo długo tej postaci szukaliśmy. Ta postać występuje tylko na wideo, ale ma króciutką rolę, ale bardzo ważną. I osoba, która była na placu jako słuchacz, zagrała tę postać w naszym spektaklu, więc uważamy, że to też było ważne doświadczenie dla naszego spektaklu, jako dla procesu twórczego. A poza tym mieliśmy świetny pokaz jeszcze, który też był takim... zwieńczeniem tego etapu. Tak, ale nam bardzo dużo dał, bo mieliśmy przerwę i rzeczywiście zobaczyliśmy, jak to niesamowicie, jak to jednak zawsze działa, jak się ma taką przerwę po jakimś etapie i też można różne rzeczy pozmieniać i iść dużo głębiej tak naprawdę. Mhm. Bardzo ciekawe. Myślę, że niełatwo będzie powrócić po długiej przerwie do gotowego spektaklu, że trzeba będzie zrobić taką bardzo solidną próbę wznowieniową i jakby odkopać w sobie te emocje, to wszystko, co przeżywało się podczas tego pierwszego jakby sezonu, tak? Czy tej pierwszej serii pokazywania tego spektaklu. Tak myślę, że tak będzie. Zobaczymy jak. To teraz mam jeszcze piosenki dwie. Tak? Czy ich wyborów nie słuchaliśmy, pani Agnieszki i pani Kai. To teraz pani Agnieszka i to będzie utwór, którego tytuł brzmi po francusku? Feu de bois. Tak, jeszcze raz? Tak jakieś... Feu de bois. No co się stało z tym mikrofonem, pani Agnieszki? Nie bo działa? Nie słyszy... No jakby nie działa. Po francusku nie działa. Działa po francusku, nawet nie zapikował, nie zadziałał, po prostu nie odpowiedział. No to powiem po polsku. Proszę. Chodzi albo o płonący kawałek drzewa, albo może i o lasek płonący. Śpiewa to Damso, czarnoskóry raper i hip-hopowiec. Piosenka będzie po francusku. A, to można mnie pikować. I to jest taka moja dedykacja dla Iwony i taka... Bohaterki Iwony? Dla bohaterki Iwony, ale też i dla państwa. Rapowo-hip-hopowa kołysanka. Ale jeszcze nie idziemy spać. To bardzo proszę. Baby, baby, baby, oh baby, baby. Feu de bois, je te vois, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, je te vois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aidez-nous, aidez-moi. Feu de bois, je te vois, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi. Creux de joie, que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi. Sur le tas, sûr de toi, tu t'y crois, c'est déjà ce qu'on a fait de moi. Fais de toi, fais de nous, prends pas la tête, je ne tiens plus le coup. On bavarde sans dire un mot, le bruit de mon silence en dit non. Sentiment grandissant, figeant l'ego, prison de mots, absence de compliments. Je suis en attente, en apprentissage, très peu sage. Vu l'âge à la nage, je fuis l'alcoolisme. Sur la planche, page, j'agonise. Une latence entre ce que je pense et ce que je dis. Ce que j'obtiens et ce que je vise. Soit c'est le père ou bien le fils. Soit la BR ou bien la disque. La night, ouais. Je sais ce que tu penses de nous, quand tu dis que tu ne sais plus quoi penser de nous. Je sais ce que tu veux vraiment, quand tu dis que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Je sais que tu n'as plus le temps, quand tu dis que tu penses qu'il te faut plus de temps. Baby, baby, baby, oh baby, baby, baby, baby, baby, baby, oh baby, baby, baby. Tu parles de moi, crache dans mon dos, je parle de toi, crache dans ta bouche. Je serai toujours à bras négro, que t'es tes règles, que ta couche. Je te vois à travers le rideau, je t'observe quand tu te touches. Je sais pas si c'est toi ou c'est l'eau, je vois pas quand tu mouilles dans la douche. Fume quand relation s'effrite, lune soleil dans même rayon. Qu'une parole dans que j'écris, brume gondole dans l'océan. Femme aux yeux d'homme sans que des filles, sentiments plongés dans le néant. Puis inverse de ressenti, mais sinon se prend les devants. Je t'aime quand je suis dedans, dehors je suis plein de mépris. Ta fragilité n'est plus à prouver, quand tout allait mal et qu'on ne savait pas. On passait du temps, essayer d'en passer, à deux pôles près d'un nous sans toi et moi. J'ai brûlé tes lettres dans un feu de bois, mais j'ai toujours en tête nos jeux de bois. J'ai suivi l'oseille, toi la fée des bois. J'ai toujours en toi ce que t'as fait de moi. Girl all night. Je sais ce que tu penses de nous, quand tu dis que tu ne sais plus quoi penser de nous. Je sais ce que tu veux vraiment, quand tu dis que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Je sais que tu n'as plus le temps, quand tu dis que tu penses qu'il te faut plus de temps. Baby, baby, baby. puszczę. Nie, voilà. Dziękuję. Merci. No dobrze. Proszę Państwa, za 16 minut druga. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze nas słucha. Przepraszam, że Was tak troszkę może deprymuję tymi swoimi apelami do niesłuchaczy ewentualnych. No ale no, lubimy mieć potwierdzenie. Chociaż nie zawsze ono jest sympatyczne. To może ja teraz zapytam o to, czy cały zespół aktorski, już pomijając te postaci, które zostały także sesyjnie wynajęte do realizacji tego projektu i tej premiery, czy cały zespół aktorski TR Warszawa uczestniczy w tym przedstawieniu? Kto nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie? A ja myślę, że prawie cały. Że cały. To kogo prawie wykluczono? Cały. Może łatwiej powiedzieć, no kto nie gra. No, paru osób nie ma. No na przykład. Ale, ale nie ma, a jednak są. W sensie wideo, tak? Ach, no i już powiedziałaś. To ja nie widziałam, że to jest tajemnica. Nie, no tam co za tajemnica. No przecież nawet jeżeli nas żartuję, jedna osoba skoro tyle słucha, to mówiliśmy nie... o artystach wizualnych. Ja, no powiem, słowo ja pytam o aktora. Ja powiem tak, jeśli chodzi o całe to przedsięwzięcie, jakim jest praca nad innymi ludźmi, to cały zespół aktorski Calusieńki brał udział w tej pracy. Bo na przestrzeni tego roku wszyscy na którymś etapie dołączali do innych ludzi. Znaczy, moje pytanie było troszkę tendencyjne. Ja nie sprawdziłam jeszcze tych wszystkich biogramów i tych postaci, nazwisk postaci, które biorą udział w tym ogromnym przedsięwzięciu, ale miałam wrażenie, że najstarsze pokolenie w premierze nie będzie brało udziału. Będzie. Tak? W sensie najstarsze pokolenie naszego aktorów, no to nie ma się czego wstydzić. Jest, gra Maja Maj, Maria Maj, Magda Kuta, Lesiu Potocki jest na wideo. Więc wszyscy jednak. I dziewczyny grają bardzo duże role. Tak. No tak, czyli koleżanki troszkę starsze, tak? Od tych najmłodszych. Tak. Tu Rafał przelewa z pustego w próżne. A teraz woda nabiera takie, wody w usta. A teraz pięknie, tak. Tak, to teraz myślę, że tak, możemy porzucić już innych ludzi, czyli jakby nas, tak? No nie jestem nie da w stanie, się. Nie jestem w stanie tego sobie wyobrazić, że nas, więc innych ludzi porzucamy na tydzień. Premiera jest 15. 14 pokazy przedpremierowe w ATM-ie, czyli w takim ogromnym studiu, który znajduje się przy Bale Miedzyszyńskim, oczywiście gdzie? W Warszawie. Ale mamy bardzo też ciekawą sytuację, bo odkryliśmy, że Kaja premiera odbędzie się w dniu, w którym nagrywany jest w ogromnej hali ATM, w drugiej części tej hali, nasz ulubiony program pewnej stacji telewizyjnej, Taniec z Gwiazdami, więc inni ludzie. Znaczy, to jest bardzo ciekawe, że ten spektakl zagrał właśnie wtedy. My to mamy przećwiczone z naszym zespołem. Są to nasze nieulubione soboty, w których ten show jest nagrywany, bo wtedy przez nasze foyer teatralne przelewa się po prostu tłum ludzi, którzy mylą nasze wejście do wejścia do Tańca z Gwiazdami, wskutek czego dochodzi do pewnych napięć, pomyłek oraz naprawdę dziwnych sytuacji, więc niestety to się zdarzy w dniu premiery, więc super. Ostrzegam. I to są inni ludzie, widzicie? No właśnie, wszystko w ATM i wszyscy wszystkim innymi ludźmi są. Czyli też nie możemy się dystansować, żeby być niekonsekwentną. To oni są nami i oni przyszli. Jedni przyszli na Taniec z Gwiazdami, a inni przyszli na premierę. No. Wczoraj spotkałam faceta w ATM-ie, który wygrał dużo w Kole Fortuny, która była nagrywana w hali obok. A po czym poznałaś, że dużo wygrał? Bo mi powiedział i poprosił mnie o papierosa. Podzielił się z tego. I powiedział mi, że jest zmartwiony, bo wygrał bardzo dużo, a przyjechał pociągiem do Warszawy. A ty gotówkę dostał? Nie wierzę w to. Dostał mnóstwo wielkich prezentów, które stały w kartonach i czekały na niego. Musiał to przemieść pociągiem. No może sobie wynająć po prostu taksówkę, jak wygrał dużo kasy. Nie wygrał kasy, Rafał. Raz w życiu jest mu wszystko prezenty. Jedno. A kasy nie wygrał? Nie. W Kole Fortuny się nie wygrywa kasy? Nie, to są rzeczowe prezenty. Tak? A, rzeczowe. No, i to właśnie a propos tej perspektywy i tego punktu widzenia. Przepraszam, Ewa Wichrowska, która realizuje nasz program, podajmy to imię i to nazwisko, bo potem możemy zapomnieć, mówi, że kasę też wygrywa się. Ja nie wiem, bo w życiu nie widziałam tego programu, bo nie posiadam telewizora. No tak, ale to dobrze tak sobie powyobrażać, czym może być taki program. Że na początku myśleliśmy, że nie ma kasy, teraz się okazuje, że jest kasa. I tym samym promujemy ten oto program. Coraz więcej będzie uczestników jego. No, promujemy i nie, bokiem, niekoniecznie tak, promujemy, bo to, co dla jednego może zdawać się szczęściem, nieszczęściem dla innego. O, i tu ludzie jest. Filozoficznie powiedziała pani Agnieszka. Mówiąc Masłowską, bo przypominam, że specyficzne jest składnia. Orzeczenie jest na końcu zdania. Bardzo często tak. To jest taka specyficzna składnia używana przez Dorotę Masłowską, również przez Pawła Demirskiego, dramatopisarza czy dramaturga. Głównie oczywiście Moniki Strzępki. Tak na marginesie, ponieważ w tym punkcie są podobni. A teraz powróćmy na te... mam 5 minut. Na 5 minut do tej informacji, którą Kaja tak ni stąd, ni zowąd podała, a miała to być taka wisienka na tym naszym dzisiejszym torcie, czyli informacja, że została podpisana umowa, cytuję, na budowę siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, MSN-u. I to będzie realizacja jednej z 3 najważniejszych inwestycji kulturalnych w Warszawie, obok i tak dalej. O właśnie, obok TR Warszawa. Czyli najpierw... Symfonii Warszawy, która stanie na prawym brzegu Wisły. Tak, ale chodzi mi o TR Warszawa. Jak ma się do Muzeum Sztuki Nowoczesnej i do tego dokumentu, którego, że tak powiem, streszczenie w tej chwili przeczytałam, Kaj. Szybciutko, bo mamy mało czasu. Tygodniu, tydzień temu dokładnie została podpisana umowa z generalnym wykonawcą na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która to budowa rusza już w kwietniu. I jest to część inwestycji, którą prowadzi Miasto Stołeczne Warszawa, a w zasadzie my, czyli TR Warszawa, wspólnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pierwsza część inwestycji rusza już w kwietniu, a druga część inwestycji czeka na pozwolenie na budowę. Czyli jak tylko my, czyli TR Warszawa, uzyskamy pozwolenie na budowę, co według wszelkich planów naszych ma mieć miejsce pod koniec tego roku. Na początku roku przyszłego rozpiszemy przetarg na generalnego wykonawcę i w przyszłym roku podpiszemy tę samą umowę, taki sam rodzaj umowy, co sprawi, że zaczniemy budowę w 2020 roku i mamy nadzieję, że w 2023 już wszyscy ujrzymy mury tego budynku. No kto ujrzy, to ujrzy, przepraszam. A najpóźniej w 2024 zagramy tam pierwszy spektakl. O nie, to zleci jak z bicza strzelił. Naprawdę. Pociesza mnie tak. Już praktycznie wakacje, no bo mamy marzec. Prawda? Tak. Od wakacji do Bożego Narodzenia jak rzut beretem. Tak to i tak kolejne to tak, Boże Narodzenie. Kolejne. Trochę tak jak z weekendem, prawda, Rafał? No tak. Piątek to prawie jak sobota. Piątek to jak następny piątek. Dokładnie. Nie, naprawdę jesteśmy już bardzo blisko i To już trwa bardzo długo. Kryzysów po budowa drodze. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w zasadzie, znaczy ta inwestycja samego muzeum trwa od 12 lat, więc to naprawdę trwa bardzo długo i to jest teraz, dopiero teraz jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć rzeczywiście, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej stanie na Placu Defilad, a budynek TR Warszawa stanie też troszkę później, ale 2 lata później, ale też na tym Placu Defilad stanie, już odwrotu nie ma. Ale ta sama pracownia architektoniczna, czy te same pracownie, bo jest tutaj też kolektyw, będą przygotowywały... Tak, te projekty już są gotowe, już zatwierdzone. One są już. Jak to się mówi w architektonicznym slangu, podobno są zamknięte. To znaczy, czyli że już widać, jak wyglądać będzie. Oba budynki będzie. Są zaprojektowane od wewnątrz i od zewnątrz. I teraz tak naprawdę już tylko ostatni etap dopinania formalności i czekamy na pozwolenie na budowę. Thomas Pfeiffer and Partners. Oraz APA Wojciechowski, Polska Pracownia Architektoniczna, która te inwestycje od polskiej strony prowadzi. obie inwestycje, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa. Ale i one będą po sąsiedzku? One będą po sąsiedzku, między oboma budynkami będzie tak zwane forum. Będzie to taka wspólna przestrzeń, na której będziemy organizować życie kulturalne dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Innych ludzi. I innych ludzi, ale nas wszystkich. I też dodam tylko, że oba budynki bez siebie nie mogą funkcjonować, bo łączą nas wspólne podziemia. Więc budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie powstanie bez TR Warszawa, a TR Warszawa nie powstanie bez Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I to też jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo taki ciekawy i fajny moment, że sztuki wizualne i teatr będą ze sobą razem tak, tak blisko na placu Defilad i w otoczeniu innych instytucji kultury. To jest bardzo ciekawe i ważne wyzwanie dla Warszawy. Nie jak zbudować pałacu, współczesną metropolię. W swoim miejscu. Tak. To w pobliżu pałacu oczywiście. Tak, tuż obok. Cieszycie się? Pytam państwa, że tak powiem. Jasne. Ja myślę, że bardzo fajne jest to, ciekawe jest to, co myśmy rozmawiali tutaj przed wejściem do studia, że Kaja nam powiedziała, jaki jest procent publiczności teatralnej w Polsce i jaki jest procent widzów, uczestników wystaw i ludzi, którzy chodzą do muzeów i że okazuje się, że ten procent jest 1%, tak? A tak. 0,5% chodzących do samych muzeów. Do muzeów i myślę sobie, że to jest genialne, że teatr będzie połączony z muzeum, a muzeum z teatrem i że te ponieważ też jesteśmy teatrem, który jest bardzo współczesny, to myślę, że te dwie instytucje będą super ze sobą pasować. No, co? To będzie 1,5% wtedy. No, no właśnie, też próbowałam tak, dodać na paluszkach i tak wyszło. Ale że będą dwa! Ja będę dodam tylko jedną rzecz, że my się w taki sposób uzupełniamy, nawet, że w Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie księgarnia i kawiarnia, a w TR Warszawa będzie toaleta. Restauracja. I tak się będziemy wymieniać. Ale na każdym poziomie. Proszę państwa, zamykamy nasz teatrzyk już dzisiaj. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz, Ewa Wichrowska. Ewa, już możesz powolutku zaczynać odtwarzać utwór, który wybrała Kaja, bardzo warszawski. A naszymi gośćmi byli Fantom Grzegorza Jarzyny, pozdrawiamy, oraz, proszę bardzo, szybciutko, przedstawiamy się. Anna Aksryfiełkowska. Agnieszka Podsiadlik. Rafał Maśkowiak. I Kaja Stampkowska. Podziwiam was za to, że na tydzień przed premierą zdecydowaliście się zarwać noc. Nie każdy teatr, mówiłam, stać, prawda? Nie każdy teatr stać na taki gest. Także gratuluję wam, bardzo wam dziękuję. Trochę to była szalona noc, więc państwa, którzy poczuli się lekko pogubieni, bardzo przepraszam, no. Ale Dzień Kobiet, no. Powiedzmy, że każde święto rządzi się takim karnawałowym swoim rytmem, więc trochę karnawału, chociaż już karnawał zakończył się przedwczoraj. Bardzo dziękujemy. Kaja wybrała utwór o Warszawie jak najbardziej, zespołu T-Love. Bardzo dziękujemy za wszystkie piosenki. Trzymajcie się. Do zobaczenia na premierze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobranoc. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem. Wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosno spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosno spaliną oddycha.